Hitzak eta isiltasunak emazten euskarazko poesiaz arituko zaigula Itxaro Borda, heldu den otsailaren 17an Baionako Henri Grenet auditorioan atxaldeko 6etan. Itxaro dugula hemen telefonoaz bestaldera. Egunon Itxaro, ongilin Euskadi Irratietara. Bai, egunon. Hitzak eta isiltasunak beraz, hitzak balin badira isiltasunak ere, haien lagun, emazteak usu eta euskaraz, eta poesiaz gainera, usu isilduak izan dira? Isilduak izan dira, baztertuak ere, ez dira sartu askotan antologietan, antzi dira, bo, ez dute ere beren burua asko nabarmendu, beti idazle horiek gizonezkoek hartu dituztelako idazkari gisa, pentsatzen dut sustut maizan bina berri iri, idazle eta magistrala, baina beti idazkari gisako lanetan ari zena. Beraz, hor ba izan da lako isiltze bat, invisibilizatze bat, ikuste zintasun bat, bezala, janezake, emazten literatur lanari buruz, eta orain azken urte hauetan. Eta bereziki, ikerketa feministak akulaturik, ari dira hainbat eta hainbat izen plazaratzen, menadik aipatzen ditudan emazteak gehienak ezaguna dira. Zentanik aipatzen dut, 1970-etikuna arteko poesia alora emazten eskutik. Horretaraz dezagun, entzuten alko den itzaldi hori eskaera bat izan zela, eta gainera eskaera bat frantsesez prestatutakoa, kontatzen aldun testingurua nolakoa izan den, edo nondik jalgi zen funtsiana itzaldi hau egiteko ideia? Bai, hori ene ambiguitate ilun horietarik bat. Bordeleko eskualetxerat gomitatua izan nintzen, eta han nahi zuten ene poesiaz eta mintzan indadin, baina enoen nahi mintzaldi bat egin ene poesiaren gainean zentratua, tordon erabaki noen hori Euskalegiko emakumeen poesia, Poesie des Femmes du Pays Basque, gai hori tratatzea antologia bat proposatuz. Ara, antologian euskarazko, jatorrizko bertsioa eta frantsesko ene itzulpena biak irakurtzen dituen, baina hitzaldia frantsesez egin nuen. Eta biziki ongi pasatu zen, jende asko bazen, eta interesa initz ere, eta hor ziren jendeak, ez ziren bakarrik euskal mundukoak, baziren ere kanpotik etorriak, Karaibeko jendeak, LGBTQIA+ elkarte bateko jendeak ere, beraz gana edut mundu bat bazela berezia anitza eta diversitate handikoa eta mintzaldi hortan. Ire buruaz, ire lanaz, mintzatu ahal izateko, sentitzen duen beharra, emazte horien aipatzekoa, haien poesiatik ere, edan baitun? Ba, biztan dena, eta pentsatzen dinat, mola, eminat behar ba pretentziusa izan, mena, enetik ere, ondoko belaunaldiek edan dutela ere, kate begiak gitun, eta gara abarkatu. Eta uste dut, batak bestea asetzen, elikatzen duela, eta nik nahi nuena erakutsi zen, holako, bide luze bat badela, duela 50 urteko lehen belaunaldi poetiko hortarik aste, hori Amaia Lasa eta Arantxa Ureta Bizkaia adibidez, gero gu etorri gira Tere Iraztortza, Laura Mintegi eta ni, gero ondotik etorri dira Mirena Gourmeabe, Castillo Suarez edo Leire Bilbao, eta orain dira 20 urteko poeta gazteak gure artean direnak, euskarazko poesia hori beti aintzinago eramaten. Hori nahi nuen erakutsi, eta hor, nik kate begi bat baizik ez naiz. Prezeski, antologia hortan nola edo ze osagarritan ikusten duen, orain aipatu ditun badirela 20 urteko poeta gazteriak, behar bada betidanik izan dira ere, baina ikermezara ikusi ezinak. Betidanik izan dira, zenta gure belaunaldian ere hasi girelarik 20 urte baino gutiago ginuen. Egan nahi dut beti badirela poesiaren alorean ola gazteak. Eta batzuentzat gero, poesiak egaiten dutenaz, gaztaroko bekatu bat bezala kontsideratzen dute batzuek. Hemen aipatzen ditudan poetek ez dute hori ola kontsideratzen. Eta antologian ikusten da, hainbat gaiek zeharkatzen dutela poesia gintza hau. Lehenik feminismoak, Amaia Lasak eta Arantxa Ureta Bizkaia, baina bereziki Amaia Lasak A-E-I-O-U berri bat kantatu nahi zuela eganez hori zen poesiaren tereno honetarat. nahi dut, bazakiela ekintza fundatzaile bat egiten zuela eta hortik etorriko zirela eta isuriko zirela ondoko ahotsak eta ondoko belaunaldiak. Feminismoa bat, gero ere bada jende harremanen lekukotasun bat, batzuk langileak izanki lekukotasun sozialak ere agertzen dira, eta oroz gainetik, feminismoak ekarri duena hori ere, gorputzaren presentzia, gorpuztua, haragiz, hezurrez eta odolez, gure poesia gintzan, zenta egia erran, aintzineko poesia gizonezkoena, pixka bat teorikoa edo gorputzik gabekoa bezala izan da. Elizaren inguruan, fedea, kultura, hizkuntza eta gorputza zelarik sakrifikatzeko gauza zen. Guraitaren etxea defendituko dut edo kantartan gorputza puskaz-puska desegiten da lako sufrikario etengabe batean guraitaren etxea defendiatzeko. Eta gure poesian, emazten poesian, hori ezberdina da, gorputza, estan dena sufritzeko da, baina ere plazera hartzeko. Eta hori dut, azpimarratu nahi izan, ene mintzaldian, eta hori dut errepikatuko duden astereenean Baionako Kontserbatorioko publiko horren aintzinean. Ausardia behar dela, oino, gaur egun poesiaren egiteko, aipatu baitun pekatu bat bezalakoa zela, gaztaroko saltatu beharreko edo kasi kukutu beharreko zerbait bezala, aldarrikapen bat ere bada nunbait, ire mintzaldi hau. Bai, aldarrikapen bat da. Erraiteko, batzuek bekatutzat kontsideratzen dute, baina gehienek asumitzen dugu. Asumitzen dugu egin duguna poesia alorrean, eta nik adibidez, ene burua poetatzat daukat. Atzo, maginuen olako, irakurtaldi bat turru maldizkariaren orkezpenean, eta orkeztu niz eganez, poeta nintzala bere alde on eta txar guziekin. Hala, ironizatzeko molde bat ere. Egan nahi dut, gure belaunaldi berrietako poetak, egiazko poetak dira. Gainerat, lan bat egiten dute forma aldetik ere, gaien aldetik, pixka bat, berbada, poetak dira emazte eta euskal poetak baino lehen. Ara, hor da, beste urras batean gira, beste maila batean gira, eta segur naiz alor hori lantzen segituko dutela eta emendatzen segituko duela. Periferiaren periferiatik azken batean. Periferia, baina poesia euskal literaturan derandu arte erdiko estanka izan da. Poetaz osatu herrialde bat gira eta bereziki hogei garren mendean. Hor ikusten ditugu gizonezkoak dira, baina izen handiak dira Gabriel Aresti edo Vitoriano Gandiaga edo Manes Lanatua, izen handiak dira, baina hor dira estanka gisa. Eta oraingo estankak behar bada gehiago dira emaztez osatuak. Hogei urteko emazte hori ez. Hori da. Euskara gazte hori ez, bai. Beraz, hor evoluzio bat ikusten da, argi eta garbi. Bai, evoluzio bat ikusten da. Euskal jendartean ikusten den evoluzio bera funtzean, eh? Errealde eta jendarte maskulino batetik pasatu gira kulturalki jendarte anitzago batetarat. Naiz eta badiren oraino urratsainitz egiteko, baina bidean girela hori argi da eta hori poesiak erakusten du. Eta literaturak orokorrean. Eta bukatzeko Itxaro Borda, ideia bat badunalarik, iaurrek idazten dunalarik, nola jakin ze genero aterako zainan lumatik edo teklatutik, alegia noiz olerki bat edo poesia bat edo noiz eman dezan eleberri bat oso argidun astapenetik edo ze baldintzatan egon beharrizi poesia bat idazteko. Poesia baten idazteko bainat izan doi bat ehun metro bat lasterkatu behar duen kirolari baten espirituan. Ekintza labura, tringoa, labana bezain zorrotza. Hori duen ene espiritu orokorra eta gero gauzatzen dinat edo ez. Baina hitzetan, entsaioak eginagatik gauzak ez baitira ateratzen hori denek dakigun bezala. Gero novela bati buruz ari naizelarik denbora hainitz pasatzen dut pentsatzen, hola, ametxetaik bezala, ez leku batean, eta bai, orduan lana luzeago da, eta gehienetan urte bat baino gehiago pasatzen dut, novela bat izkiatzen dutan bitarte hortan. Lanean, eta gogoeta. Mundutik kanpo. Orain, zerraiz mundutik kanpo badun aurrarik eskuen artean? Ez momentuan ez, zainun eta eguneroko bira horiek lantzen, eta hori ere beste esperientzia eder bat, gustatzen zaidana, egun oro zerbait pentsatzea eta zerbait lantzea, ahalik zorrotzen eta ahalik karaktera gutxien, baina gauza eranik osoki. Ara. Itxaro borda, mila esker gure galderrera iardisturik. Bai, mila esker zuer, eta nahi duzuen arte.